राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी विक्रम संवत 2061 तदनुसार 14 मई 2004 सायं लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ॐ नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। आपके मन में कोई बात है? आज सुबह प्रवचन में आप फरमाए थे कि भेंट चढ़ा दो, वासुदेव सर्वम के भेंट चढ़ा दो। अपने आपको सबको कुटुम्ब धन संपत्ति वैभव सहित बड़े भगवान सच्ची बात है। भगवान सब चीजें भगवान ही है। त्वदीयं वस्तु गोविंदा तुभ्यमेव समर्पय। आपके चीजें ही आपके पेट करते हैं। गंगा जल से गंगा जल की पूजा करते हैं। तो कह रहे हम वास्तव में भेंट चढ़ा दिए या मन बुद्धि की तरह चढ़ाए इसका क्या पता, पहचान क्या है? आपकी चिंता बढ़ जाएगी, आप पहचान है। अगर भेंट चढ़ा दिया है तो चिंता बढ़ जाएगी, प्रत्यक्ष बात है। जैसे अपने कन्या घर पर अच्छा मिल जाता है शादी कर देते हैं तो माँ बाप की चिंता बढ़ जाती, हमारी बच्ची अच्छे घर चली गई, अब ठीक होगा, सब ठीक होगा। तो भगवान के भेंट चढ़ाते ही चिंता सब मिट जाती, भय मिट जाता है, शंका मिट जाती है, संदेह मिट जाता है। चार बार शंका रहती है, संदेह रहता नहीं, भय रहता नहीं, शोक रहता नहीं। भगवान ही सुना होगा। जैसे आपकी बच्ची की चिंता मिट जाती है कि नहीं, लड़की बड़ी हो गई जो क्या करे, घर बार वो अच्छा मिल गया, संतोष हो जाता, हमारी बच्ची अच्छे घर चलेगी। अपना चिंता बढ़ गई, भय बढ़ गया, शोक बढ़ गया, शंका बढ़ गई। शोक और शंका भय ये चिंता थोड़े बढ़ जाएंगे तो मैं क्यों। एक बात विशेष ध्यान देने की है, एक बात सब सुनना ध्यान देंगे, सब सुनने की बात है। ऐसा भगवान के शरण होने पर भी कोई न कोई गलती हो जाए तो गलती होने पर ऐसा न माने कि मैं शरण नहीं हुआ। या याद रखो, याद विशेष यही मानेंगे गलती कैसे होगी। तो गलती को मिटाना है, शरणागत को नहीं मिटाना है। मैं शरणागत होता तो मेरे दिल नहीं, शरणागत तो हो ही, ये दोष कैसे आ गया। तो दोष मिटाना है, न कि दोष वो लेकर शरणागत नहीं मिटा दे। ये क्या करना, एक बात आप और मेरे ध्यान रखना। मैं शरणागत हूँ, मेरे द्वारा कैसे दोष हो गया, ऐसा तीन बातें है। ये दोष हो गया तो मेरे से गलती हो गई। दूसरी बात कि साधक हूँ, मेरे से गलती कैसे हुई, ये बड़ी भूल हुई। तीसरी बात, अब गलती नहीं होगा, ये प्रायश्चित है। तीन बात मेरे द्वारा गलती कैसे हुई, आज नहीं होगी, ऐसे नहीं गलती होगी, वैसा नहीं हुआ, ऐसे ऊंधा मत चलना, उल्टा मत चलना। दूसरे से तीन बात है, मेरे द्वारा गलती हो गई, ये कैसे हो गई, अब नहीं हो गई, ये तीन बात दिन प्रायश्चित हो गया, ठीक हो गया। दो तीन बार हो गया तो भी शरणागति तो रखती है, ये कैसे हो गई, ये बात याद रखना, विशेष ध्यान देना इस बात पर, ठीक सब ठीक हो जाएगा। भगवान की अपार शक्ति, अनंत शक्ति है, मनुष्य की ताकत नहीं है, ये भगवान की माँ वाली बात है। काम हमारो जमत है रमत तिहारी राम, काम हमारो जमत है और रमत तिहारी, तुम्हारे खेल है, तुम्हारा तो खेल है भगवान, हमारा काम हो जाएगा, भगवान खेल है, कुछ और जाता, ठीक है ना। कब हमारो जमत है रमत तिहारी राम, पैसे हम भगवान को भेंट दे दिए तो भगवान से प्रसाद मांग सकते हैं ना? नहीं, क्यों माँ, प्रसाद देते हैं बिना मांगे, बिना मांगते खाना पीना देते हैं, कपड़ा देते हैं, मकान देते हैं, जीवन देते हैं, स्वास्थ्य देते हैं, अवकाश देते हैं, कुछ भी मत हो, निंदा करो भगवान की, क्या भगवान को जगत से उठा देना है, ऐसा विचार करो तो भी भगवान देंगे, अन्न देंगे, जल देंगे, जीवन देंगे, श्वास देंगे, अवकाश देंगे, रहने के लिए स्थान देंगे, तो भी देंगे। आप कहते हैं मैं भगवान से दूसरा न कोई ये प्रसाद चाहता हूँ, मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरा न कोई ये प्रसाद चाहता हूँ, और स्मृति लब्धा ये प्रसाद चाहता हूँ, क्या भगवान से मांग सकता हूँ ये प्रसाद? खूब भक्ति, भगवान है चरणों प्रेम मांगो, भक्ति आने, रामायण में भी कहा है भक्ति आप देने ने कही, यदि ले लो सिद्धि ले लो ले लो, भजन कहा भक्ति मांगने की चीज है, भक्ति भगवान के चरणों का प्रेम मांगने का, ये मांगने की चीज है, खुली मांगो कि महाराज हमें ताकत नहीं, आपकी भक्ति आपके सुनों का प्रेम देव भगवान खुश हो जाते हैं, बाहर से न रोता है, ये माँ गोदी क्यों लेती, ये गोद ले रहे खुश हो जाए, माँ मेरी होती गोद क्यों लेती, कादे से खिदर से स्नेह पड़ा है, माँ हाथ पर दूर रखे माँ अगर भूल गए तो है जैसे जाए बैठे, बढ़िया साड़ी है खराब कर देगा, उसको ये मालूम नहीं कि माँ के गोदी खिलाएगा, मैंने गोदी खिलाई तो हूँ, मैंने बढ़ना तो एक दोहा लिखे, कब हूँ दिवस में निबिड़ तम, कब हूँ की परम पतंग, बिना सही उपज ही ज्ञान जिमी, पाय कुसंग सुसंग। तो कभी तो भजन में मन लगता है, कभी भजन में मन नहीं लगता है, तो क्या करना चाहिए उपाय? अपने लगे रहना है, मन लगे नहीं लगे, घर में कहते ना भी कभी सतन आती है, ठंड के दिनों में भी खूब गर्मी आती है, वर्षा के दिनों में खूब धाम होता है, कभी कभी वर्षा खूब होती है। वर्षा के दिनों में ही क्रूरता होती है, ठंडे के दिनों में भी गर्मी आती है, गर्मी के दिनों में भी ठंडी आती है। ऐसे साधन करते हो उसी से आती है, वो आती है तो प्रवाह से आती है परंपरा ने, इसी परंपरा मत करो आता मिट जाएगा। मैंने पूछा है, मैंने कहा आप में दोष पहले आते थे वैसे ही है, वैसे तो नहीं है पर दोष आते हैं, जब पहले क्रोध आता है क्रोध आता है वैसे नहीं आता, पहले जल्दी जल्दी क्रोध आता अब क्रोध देरी से आता है, और पहले ज्यादा ठहरता था अब कम ठहरता है, और माता तेजी बातें थी तीन बातें होती है, सत्संग करता साधन करता तीन बातें होती है, तो इसे सिद्ध हुआ ये काम ठीक एकदम कसौटी। क्या अरण्य कांड का नियमित पाठ मात्र करने से दृढ़ राम भक्ति मिल जाएगी? नहीं, भक्ति वो मान सुखने क्रिया साधन में क्रिया प्रधान नहीं है, भाव प्रधान है, क्रिया प्रधान नहीं है भाव प्रधान। वो रामायण के चौपाई के अनुसार आप बताए रावो तारी जसु पावन गाव ही सुन ही जे लोग राम भगत दृढ़ पाव ही बिनु विराग जप जोग। तो पाठ मात्र से अरण्यकांड की क्या भक्ति प्राप्त हो जाएगी? भाव नहीं, भाव भाव बिना ऐसे टेप देकर टेप सुना दे पाठ हो गया हो जाएगा, भाव जरूर होता है, संदेह नहीं है, भाव होना चाहिए। क्या सोचे क्रिया न करेंगे क्रिया भी अच्छी, अकराध मंद करना भी श्रेय, भाव हो जाए चर्पण लग जाए, कभी कभी बिल लग जाते हैं, इतना दिन वह कहते हैं वो कहा आए नहीं, उनके कभी कभी अचानक बिना याद करते ही भगवान आते हैं, याद आते हैं फर्क पड़ जाते फट पड़ जाते, ऐसे भगवान देते मान पड़ देते कभी मौका पड़ते समझना चाहिए भगवान ही कर सकते ये कृपा हुई, अचानक भगवान याद आते अचानक हम जो काम कर रहे हैं भगवान याद ही भगवान अभी याद करते हैं, अभी मेरे को भगवान याद करते हैं उसी से आता है। सामने होती तारे माने आवे हिचकी हिचकी आवे हिचकी आवे हिचकी हिचकी का नाम है उर्वदनी, हिचकी का नाम है उर्वदनी और अठमुख अठमुख है उर्वदनी अटम्बुख है हिचकी का उर्वदनी भगवान याद कर रहे मैं कोई जो भूल बैठते हो बहनते नहीं जाएगा, क्यों भगवान याद करते हैं सब काम छोड़ कर बैठ जाओ, भगवान याद करते हैं मेरे को अचानक आनंद हो जाएगा, मौज हो जाएगी, खुशी हो जाएगी, आप लग जाओ अभिषेक लगा रहो भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाएगी राम से लगे रहो लगे लगे रहो, माँ का पल्ला पकड़ दे माँ मिशी दे दे लड्डू दे दे ठहर ठहर काम करो मैं तो दे दे ऐसे भगवान छोड़ो ऐसे ऐसे क्या बात है भाई, सब परिवर्तन है। अपने जीवन में कई बार ऐसी बात आती है बिना कुछ प्रयत्न किए भगवान याद आ, कुछ प्रयत्न नहीं किया, हमें किया नहीं, काम करते जा भगवान याद आ जाते। अगर वही समय में सब छोड़ के भगवान में लग जाए तो बहुत बहुत तेज बढ़ती है, बहुत जल्दी बढ़ती है। ये पहचान है समझो, सितारे बने हुए चुकी समझ देते भगवान में हम याद करते हैं, तब याद आती है। अच्छे करे सो राम जी के शतुर के संत भूडी देर सो आप कही ऐसी हो जाए। अच्छे करे सो राम जी के शतुर के संत होली बने जो आप ऐसी उदाहरण, ऐसी उदाहरण तभी कुछ बिगड़े नहीं। उस सेवक की लाज प्रतिज्ञा रखे साई, संत दास मैं क्या कहूँ कह गए संत आनंद। अच्छी कहे सुदाम जी के शुरू में संत बहुत ही संतों की कृपा होती है, भगवान की कृपा होती है। मया तिरोहित मैं शिव कर काम करता हूँ, छोड़े नहीं, किस समय कौन सा काम करे, कृपा से होता है। आपको तार स्वर से ही गाते भगवान, छोटी छोटी बातें ज्ञान होता है। फिर भी मगधान उगताते नहीं, तीन चार बार पांच बार गया अभी मानता नहीं तो ये उगता नहीं, मैंने उगता तो मुश्किल हो गया। माँ है ना बच्चे के दोष देखते ही नहीं, बच्चा दूध बिता ही बोले तो माँ करो दी गई कर रही हुए हमें तो बिल्कुल भूल गए, भगवान कृपा करते। एक मारवाड़ी कहावत है इन मुंडे ने राखी, इन मुंडे ने आखी कृपा, सूखा टुकड़ा नहीं सूखा टुकड़ा नहीं इन मुंडे में आखी ऐसे अपन समझते बालू समझते मांग तभी तो गुस्सा करता है, माँ की गोदी में रोता है। अरे माँ की गोदी में रोए तो हंसेगा कहाँ, ऐसा आनंद कहाँ मिलेगा, रोता है तो मूर्ख होता है, मूर्ख हमारी गोदी में बैठे हम सब वाली गोदी में बैठे भगवान देखे ये छोरा दी राश ऐसी भगवान की बड़ी है लोग आते घर सो राम जी विश्वास से भगवान में लगे रहो लगे रहो। ठीक हो गई थी भगत ये कठिन करो नहीं जान, इसमें नफा घना है नहीं आना, हरि फायदे फायदा फायदे फायदा। अन्ना तो निशंकार है तुलसी भजो निशंक तुम भजो खिचड़ी नो परम पद नीति नहीं खिचड़ी तो परम पद अरे दीदी तंग कैसा खिचड़ी तो परम पद अरे दीदी तंग अल्लाह दुर्गा ऐसे हमारा ऐसे हमारे प्रभु ऐसे खेल दिन पर सिवाय लाभ के कुछ और आए नहीं, सब प्रेम से साथ मिल करके रागने रंग ले तो सब हो जाओ, सब होकर मिलाओ धीरे कठ मिलाओ तो बड़ी लागे, ताल मिले तो